na hemme sorsi kaue korduisilja, saas viire unne torkin erioat pilja. Lampedusan josuuten orduan eskilja, Lampedusan josuuten orduan eskilja. Saas viire unsiraden markuan sartua, saas viire unsiraden uras piratua. Saas viire unsiraden asesinatua, esku ilunak eta biosko gortua. Esku ilunak eta biosko gortua. Liriatik abiatu ziren goizaldean, egon zenti argia eguzki astean. Aurneska mutileldu desio batian, etxean gerra eta markuan bakean. Etxean gerra eta markuan bakean. Frontez delako horrek marku portugesa, bidali zuen eta beldurren ametsa. Gauen netortinak non baiten babesa, dena urrun jarrita ordun esan meza. Dena urrun jarrita ordun esan meza. Beldurrak eraginda denak elkartuta, barku mutur batean denak bilatuta. Barkuaren oreka zeharo galduta, urez puztuta eta bizitza zuztuta. Urez puztuta eta bizitza zuztuta. Afrikan gerra piztuta lurra lapurtu, migratzera bultzatu bidean egurtu. Mugak itxita eta mundua bilbutu, konzientzia egin zaigu bera bat izkutu. Konzientzia egin zaigu bera bat izkutu. Frontez delako hori behar esplikatu, gerra barkuzta armaz Europa inguratu. Etorkinak mugetan binoatiko katu, pekaturik kanpada Europa pekatu. Pekaturik kanpada Europa pekatu. Kanta dezagun deno kaos fuertian, ez dugu bizinai tirani azpian. Baizik eta modurik osorik azpian, berdintasuna eta fraternitatean.